faço um mundo que descolorirá. Bienvenidas a un programa de Como Choconto da Radio Calimera. E hoxe imos a falar de Reganosa e do seu poder de destruzón na ría de Ferrol, en Ferrolterra. Unha planta de gas que cualquier día causa unha desgraza. Empezamos con un sonido un tanto inaudible, pues esto está grabado de un audio de una explosión de una planta de gas en los Estados Unidos. Está recortada y mucho más fuerte, y podéis os imaginar a potencia de destrucción de un tanque de gas cheo de gas letal. Hoxe é unha realidade que pode acontecer en cualquier momento en Ferrol, na ría de Ferrol, nos depósitos de Reganosa que ten instalados en Mugardos, moi perto da poboazón de ese pobo mariñeiro da ría de Ferrol. Desde a chegada dos barcos gaseiros, aínda que foi con loita, ao final entraron e descargaron. Esta situación puede se vivir en cualquier momento, una destrucción letal que llegaría pues a afectar a más de 100.000 personas que viven en esa ría. Con motivo de protestar por ello y al mismo tiempo reclamar la liberación del patrón mayor de la cofradía de Ferrol, este domingo pasado, en Ferrol, asistieron varios miles de personas para derrar fuera a planta de gas de la ría de Ferrol. Radio Calimero estuvo alá deslocalizada, varias personas fuimos allí a cubrir ese acto y a participar activamente en ella. Y bueno, tengo por aquí unos cuantos audios recogidos de ese momento de manifestación. E tamén vos quero falar un pouco do que é isto das plantas regasificadoras. Mas antes quería leervos un testiño ao respecto da usura do querer facer cartos a costa de toda a poboazón. Di así: o poder, o ideal de felicidade que acomoda o ambicioso, donde o vidente é o diñeiro, recibido e por receber a costa de terceiros. Así non é extraño que un certo tipo de xente viva en son de que o diñeiro é poder, e a súa felicidade é obter ese poder. A tal punto esa debilidade que como o diñeiro é tan tentador, creen que se pode conseguir todo. Mas há cousas que non se tienen só por diñeiro, porque non todas as personas somos miserables. Por exemplo, intentar suplir a seguridade de varias comunidades por diñeiro. Este tipo de home ambicioso ten tendencia a dominar a outros, a someterlas a súas dictados, porque para triunfar nesta vida capitalista ha que dominar. E como hai que dominar, entón o que triunfa é a forza, non a xustiza. Porque para ser xustas, é exixir o que convén e o que non convén, e non o que favorece aos intereses duns poucos. Así, a construción destas plantas gasificadoras de gas só son beneficiosas para unhas cuantas persoas e perxudiciais para a inmensa maioría do pobo.